asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 9 dzień marca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pod koniec przyszłego tygodnia rząd ma przedstawić konkretne zmiany w Zielonym Ładzie. To jedno z ustaleń spotkania z protestującymi rolnikami. Szef brytyjskiej dyplomacji ma propozycję kompromisową w sprawie tego, jak rozwiązać problem z Taurusami dla Ukrainy. Do pierwszego stopnia zmalało zagrożenie lawinowe w Tatrach. 15 marca rząd przedstawi konkretne zmiany w Zielonym Ładzie. Zapowiedział to wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak po zakończonych rozmowach z protestującymi rolnikami w Warszawie. Spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. W jego pierwszej części wziął udział również premier Donald Tusk. Michał Kołodziejczak powiedział, że niemal pewne jest wykreślenie z Zielonego Ładu przepisów dotyczących ugorowania. Więcej szczegółów nie chciał zdradzić. Na poziomie krajowym rząd ma też zorganizować skup zboża. Około 4-5 milionów ton zbóż, co jest potrzebne, żeby w nowy sezon wejść z czystą kartą. Rolnik Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi, uważa, że rozmowy były merytoryczne. Obie strony doszły do wniosku, że na razie zamknięcie granicy z Ukrainą nie jest dobrym pomysłem. Konkretnie będą, szanowni państwo, dopiero po 25 marca, gdzie się spotkają obydwie strony, strona ukraińska i polska. Jedzie pan Hetman, pan minister Czesław Siekierski też dojadą do tutaj Ukrainy. Nie wszyscy rolnicy są zadowoleni. Dla części dzisiejsze rozmowy były mało konkretne i zapowiadają dalsze protesty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Minister kultury ponownie potępił wczorajszą dewastację pomnika Syreny w Warszawie. Nie ma usprawiedliwienia dla tego typu aktów wandalizmu, mówił Bartłomiej Sienkiewicz. Młode kobiety wyjaśniały, że w ten sposób chciały zwrócić uwagę m.in. na problem ocieplenia się klimatu. Film z zapisem tego zdarzenia umieszczono w internecie. Żadne motywacje nie usprawiedliwiają tego typu zachowań, podkreślał minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Żadna racja absolutna, żadna racja etyczna nie może usprawiedliwiać niszczenia sztuki. To jest czyste barbarzyństwo. I nie usprawiedliwia tego żadna racja etyczna. Otóż w sercu zachodniej kultury są ludzie, którzy chcą ją zniszczyć. Ja się na to nigdy nie zgodzę i nigdy nie będę akceptował tego rodzaju działań. A reszta należy do policji i prokuratury. Aktywistki z tej samej grupy w niedzielę 3 marca wtargnęły na scenę w trakcie koncertu w Filharmonii Narodowej, wykrzykując różne hasła dotyczące zmian klimatu. Po niecałej minucie zostały zdjęte ze sceny przez ochronę Filharmonii. W czasie ich protestu orkiestra nie przestała grać. Szef brytyjskiej dyplomacji chce pomóc Niemcom rozwiązać problem z Taurusami dla Ukrainy. David Cameron w niemieckiej prasie proponuje: dajcie nam te pociski, a my z kolei przekażemy ukraińskiej armii pociski Storm Shadow. Niemieckie pociski manewrujące Taurus trafiają do celu z odległości nawet 500 km. Ukraina prosi o nie od miesięcy. Kanclerz Niemiec niezmiennie odmawia. Jego głównym argumentem jest niechęć do angażowania swojego kraju w konflikt z Rosją. Olaf Scholz nie daje się przekonać ani koalicjantom, ani rządom sąsiednich krajów, ani tym bardziej opozycji. Stąd propozycja Davida Camerona, o której można przeczytać w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Stwórzmy krąg wymiany pocisków, tak by Niemcy nie musiały wysyłać Taurusów bezpośrednio na Ukrainę. Szef brytyjskiej dyplomacji szczegółów nie chce ujawniać, ale zapewnia, że sojusznicy rozmawiają z niemieckimi władzami, żeby znaleźć efektywne rozwiązanie sytuacji. Wielka Brytania i Francja przekazują Ukrainie pociski manewrujące Storm Shadow, które znacząco pomagają ukraińskiej armii w obronie przed Rosją. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Do pierwszego niskiego stopnia zmalało zagrożenie lawinowe w Tatrach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym, w nielicznych miejscach, na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach, brzmi komunikat ratowników TOPR. Przypominają oni zarazem, że w wyższych partiach Tatr panuje jeszcze regularna zima. Wybierając się w te rejony, musimy mieć ABC lawinowe, czyli raki, czekan i kask. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dość pochmurno, na zachodzie i południu miejscami słabe opady deszczu, a termometry przeważnie pokażą od 6-8 stopni na północy do nawet 14 na południu. Autopromocja. Pora na Trójkę. The nominees are... Pora na czerwony dywan. And the Oscar goes to... Pora na Trójkę na czerwonym dywanie. Thank you. Oh my God. Już w poniedziałek rano w

je ne suis plus ton problème. Nous étions dans l'embarras, c'était tout un dilemme. Avec nos morts et nos vies sur les bras, amen et auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Dorénavant, il ne te reste que ma voix, amen et auf Wiedersehen. Francuski duet Mansfield TYI z utworem Auf Wiedersehen. W studiu jest ze mną profesor Agnieszka Cianciara z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. W ostatnim czasie coraz częściej przywódcy Francji i Niemiec wypowiadają się w sprawie pomocy Ukrainie. Prezydent Emmanuel Macron niemal nie wysłał wojsk NATO do tego kraju, a z kolei Olaf Scholz wydaje się hamować takie zapędy. Skąd twoim zdaniem to ożywienie? Czy to jest wynik pewnego wycofania Stanów Zjednoczonych? No przypomnijmy, że Amerykanie wciąż nie są w stanie uchwalić pomocy finansowej dla Ukrainy. No, ten kontekst amerykański jest niewątpliwie ogromnie istotny, dokładnie tak jak powiedziałeś. Od wielu miesięcy mamy blokadę na uchwalenie tej kolejnej transzy pomocy, 58 miliardów dolarów. I mimo wysiłków różnych polityków europejskich, w tym polskich polityków, którzy do Waszyngtonu podróżowali w celach lobbyingowych, ta blokada nadal ma miejsce i raczej nic nie wskazuje na to, żeby przed wyborami coś w tej sprawie się zmieniło. No a same wybory jesienią tego roku są oczywiście wielkim znakiem zapytania i rodzą ogromną niepewność wśród europejskich sojuszników. Niezależnie od tego, czy z wschodniej, czy z zachodniej flanki, bo powstaje pytanie o dalsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, czy też po prostu Stany Zjednoczone pod przywództwem, być może tego wszyscy się boją, czy boimy, Donalda Trumpa, mogą właściwie całkowicie scendować na Europejczyków bezpieczeństwo europejskiego kontynentu. Co zresztą wielokrotnie i sam Trump i wielu polityków republikańskich zapowiadało w kontekście konieczności skoncentrowania się Stanów Zjednoczonych na Chinach i Pacyfiku. Więc no, niewątpliwie to jest ten kontekst międzynarodowy, ale jest też kontekst wewnętrzny i jest też kontekst pola bitwy, tak? Dlatego, że no wyraźnie widać, że sytuacja Ukraińców no nie jest coraz łatwiejsza, jest coraz trudniejsza. Wyraźnie widać ogromne potrzeby i ogromne braki. Te potrzeby nie są zaspokajane, jeśli idzie o uzbrojenie, amunicję. Wyraźnie widać zmęczenie, no bo państwo ukraińskie dysponuje określonymi możliwościami, jeśli chodzi o stan osobowy swojej armii. Trudności z mobilizacją, z zastępowaniem oddziałów. Więc sytuacja z całą pewnością jest trudna. No a pojawiają się oczywiście ze strony rosyjskiej też bardzo, bardzo agresywne, zapowiedzi posunięcia się dalej, tak? To znaczy właściwie już rozmawiamy w Europie na temat tego, czy Rosja potencjalnie, jeśli połknie Ukrainę, czy raczej jeśli Europa i Stany Zjednoczone pozwolą jej połknąć Ukrainę, to czy nie posunie się dalej w kierunku państw bałtyckich, Polski, czy na przykład Mołdawii. W kontekście działań francuskich też warto zwrócić uwagę w ostatnich dniach wizyta prezydent Mai Sandu w Paryżu, porozumienie francusko-mołdawskie, zobowiązanie Francji do utworzenia misji wojskowej w Mołdawii, która miałaby wspierać i szkolić mołdawską armię. Dobrze, ale czy w takiej sytuacji, jaka jest rzeczywiście trudna i tak jak zarysowałaś, tak, i na froncie międzynarodowym, i na froncie prawdziwym na Ukrainie, na froncie wschodnim, czy jest szansa, że rzeczywiście Unia Europejska może zastąpić tutaj Stany Zjednoczone? Czy to nie jest za późno? Czy w ogóle uruchomienie całej tej machiny nie zajmie zbyt dużo czasu? To znaczy, ja myślę, że tak, jesteśmy już bardzo, bardzo spóźnieni. Natomiast to jest argument raczej za tym, żeby działania podejmować i podejmować je szybko. W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała również europejską strategię przemysłową dla europejską strategię dla przemysłu obronnego. No i też te pierwsze analizy dotyczące tego dokumentu, jakie się pojawiają, no raz, że on jest oczywiście inspirowany mocno francusko, tutaj komisarz francuski Thierry Breton odcisnął niewątpliwie swoje piętno na tej strategii. Natomiast no, jest to też strategia niezwykle ambitna do 2030 roku, czyli tak naprawdę mamy 6 lat, gdzie jest szereg ambitnych pomysłów typu połowa zamówień ma być realizowana w Europie, tak? Połowa zamówień, jeśli chodzi o uzbrojenie, tak, państw Unii Europejskiej. Co w kontekście mocy produkcyjnych państw europejskich, które są bardzo niskie, co pokazuje chociażby problem z dostarczeniem miliona sztuk amunicji na Ukrainę, tak, gdzie to zobowiązanie zostało chyba w najlepszym razie, jeśli dobrze pamiętam, zrealizowane jak dotąd w połowie. Chociaż Ukraińcy chyba nawet twierdzili, że w mniejszym stopniu. Także no, to pokazuje ogrom wyzwań i to, co widzimy na poziomie deklaracji, to ze strony francuskiej przynajmniej widzimy pewną wolę działania. Ja nie chcę, bo też nie mam jakby szczegółowej wiedzy na tym, więc nie chcę się wypowiadać o szczegółach związanych z implementacją, ale przynajmniej ze strony francuskiej widzimy pewne wyzwania do działania i widzimy jednak dość fundamentalną w ciągu tych ostatnich 2 lat zmianę francuskiej retoryki, jeśli idzie o politykę wschodnią, jeśli idzie o stosunek do Rosji, jeśli w ogóle idzie o geopolitykę kontynentu europejskiego. Natomiast po stronie niemieckiej, no z jednej strony mamy szereg wypowiedzi przedstawicieli think tanków, analityków, dziennikarzy, którzy pokazują, że czasu jest coraz mniej i Niemcy mogą realnie za kilka lat stanąć nie tylko wobec wojny na terytorium Ukrainy, ale również wojny na terytorium NATO i państw Unii Europejskiej. No a z drugiej strony mamy ogromnie podzielonych decydentów, którzy jak się wydaje nie widzą albo nie są w stanie jakby skonsumować, nawet jeśli widzą, tej zmiany, która w Europie i na świecie się dokonuje. No jest też podzielone społeczeństwo niemieckie, bo tam jest mniej więcej 20% ludzi, którzy by chcieli, żeby Berlin bardziej pomagał Ukrainie, 40% uważa, że wystarczy tak jak robi, a 40% uważa, że powinien mniej pomagać. Ale większość społeczeństw europejskich jest podzielona. No w Polsce czy nie wiem, w krajach bałtyckich, tutaj nam najbliższych, tego może nie widzimy. Natomiast na przykład społeczeństwo francuskie też jest podzielone. Pamiętajmy, że tam mamy jednak ogromnie silną skrajną prawicę i skrajną lewicę, które tradycyjnie są prorosyjskie lub antyamerykańskie, co w praktyce przekłada się na jednak orientację takiego rozumienia Rosji. Tak? Z jednej strony Marine Le Pen, z drugiej strony Jean-Luc Mélenchon. I społeczeństwo francuskie też jest podzielone, ale jednak no, to nie zmienia faktu, że ze strony decydentów francuskich jednak no, widzimy przynajmniej pewną próbę albo pewną deklarację wzięcia odpowiedzialności za tę sytuację. Bo często jest tak, że powoływanie się na podzieloną opinię publiczną lub niechętną danym działaniem opinią publiczną jest po prostu wymówką, żeby pewnych działań nie podejmować. Znaczy odpowiedzialnością polityków, zwłaszcza w sytuacji fundamentalnego zagrożenia, jest też kształtowanie opinii publicznej i rozmowa z wyborcami, rozmowa ze społeczeństwem na temat tego, co jest konieczne, co jest niezbędne, co jest ważne z perspektywy interesów państwa. I wydaje mi się, że ze strony prezydenta Francji i obecnie rządzących sił politycznych taką próbę we Francji względem francuskiej opinii publicznej widać. Natomiast no, na niemieckiej scenie politycznej tego nie widać. Być może jakoś usprawiedliwia niemieckich polityków no, zupełnie inny system polityczny. Tak? W Niemczech wybory mamy właściwie permanentnie. 16 landów plus wybory federalne, więc ciągle słyszymy o tym, że niemieccy politycy mają związane ręce, ponieważ usiłują wygrać wybory w kolejnym landzie. Czy to jest to usprawiedliwienie? Nie wiem, ale pewnie trochę to wyjaśnia używanie używanie tych spraw międzynarodowych na potrzeby polityki krajowej. Z tym zresztą też związane były te ostatnie wypowiedzi Olafa Scholza, które odbiły się dużym echem w Europie. Ty wspomniałaś o antyamerykanizmie we Francji. On jest też silny w Niemczech. W tym momencie, jeżeli Stany Zjednoczone osłabiają swoją rolę, właściwie można powiedzieć, że mogą przestać w ogóle być zaangażowane w wojnę na Ukrainie, jeżeli wygra Donald Trump, no to chyba to powinno, może trochę naiwnie myślę, ale zwiększyć poparcie społeczeństw tych państw, właśnie tych nastawionych antyamerykańsko, do zaangażowania w ten konflikt. Bo wtedy już to przestaje być tym konfliktem takim, gdzie są bardzo zaangażowani Amerykanie. Zresztą Rosjanie bardzo często to mówią, tak? Jakby to jest narracja rosyjskiej propagandy, że jest to tak naprawdę wojna z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi. Czy ten antyamerykanizm, on się też przekłada na sceptycyzm wobec NATO? No, częściowo tak, bo pamiętajmy jeszcze na początku kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej we Francji, która zbiegła się z wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie w pierwszej połowie 2022 roku. Bardzo mocne były te elementy związane z czy wyjściem Francji z NATO, czy przynajmniej powrotem do tej sytuacji, w której kiedyś kilka dekad temu Francja się znajdowała, czyli wyjścia, czyli nieuczestniczenia w wojskowych strukturach NATO. I te postulaty były formułowane absolutnie zarówno na skrajnej prawicy i na skrajnej lewicy. One potem zostały wyciszone, ponieważ było oczywiste, że w świetle pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę i szoku społeczeństwa francuskiego, jednak no, trochę niezależnie od barw partyjnych, postulowanie wyjścia ze struktur wojskowych NATO no, było już czymś, co właściwie przestało się sprzedawać, a przynajmniej przestało być kluczowe i wtedy doszło szybko do takiego przesunięcia narracji bardziej na kwestie związane z sytuacją gospodarczą, z kryzysem energetycznym i tutaj rzeczywiście te partie skrajnej prawicy, skrajnej lewicy we Francji znajdujące się w opozycji wobec obozu prezydenckiego zaczęły to dużo, dużo mocniej eksploatować. I dlaczego o tym mówię? Bo to też pokazuje taką dużą elastyczność tej retoryki ugrupowań skrajnych. Więc sam fakt tego, że Stany Zjednoczone mogą zredukować swoje wsparcie, nawet drastycznie, jakby niekoniecznie musi oznaczać zmianę stosunku też do samego NATO, bo to jest kwestia jakby bieżących interesów partyjnych i politycznych tych ugrupowań, a pamiętajmy, że posiadanie takiego straszaka i takiego wroga jest dość istotne i ten element związany z tym imperializmem, pewnym takim no, wręcz poddaństwem Stanom Zjednoczonym, to tym też można grać, myślę, na różne sposoby i to nie jest coś, co w łatwy sposób zniknie. Chociażby ze względu na to, że jednak wpływy rosyjskiej propagandy, wpływy rosyjskiej dezinformacji jakby są istotne i raczej będą tylko rosły. No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że jednak jakoś te społeczeństwa stają się zaszczepione na dezinformację, chociaż też czasem mam duże wątpliwości, ale chciałem ciebie zapytać jeszcze o to, skąd tak mocna retoryka jednak Macrona, bo to, co on teraz mówi, że nie ma ograniczeń ani czerwonych linii we wsparciu Kijowa, że Ukrainę należy wesprzeć za wszelką cenę, to trochę przypomina to, co było po 24 lutego 2022 roku, ale później mi się wydaje, że ta retoryka trochę osłabła, a teraz ona wraca znowu do takiej właśnie ostrej. No, ja myślę, że znowuż to jest kontekst amerykański, kontekst też związany z no rzeczywiście taką potrzebą wybicia się Francji w tej sytuacji na jednak przywództwo europejskie, tak? I widać wyraźnie, że ze względu też na te napięcia w tandemie francusko-niemieckim i tak naprawdę niezdolność wypracowania tutaj wspólnego stanowiska z jednej strony, no i z drugiej strony rzeczywiście no w Europie przywództwo leży na ulicy i trudno się dziwić Emmanuelowi Macronowi, że nie chce tej rękawicy podnieść. Też oczywiście w kontekście no, korzyści dla samej Francji, też w kontekście właśnie tych planów dotyczących strategii przemysłowej dla obronności, gdzie Francja no, potencjalnie ma swoje interesy i upatruje zysków. No i niewątpliwie jest ten kontekst, o którym mówiłam wcześniej, czyli kontekst pogarszającej się sytuacji na froncie. No i też przewidywania, że ewentualna rosyjska kontrofensywa zmierzająca do przełamania frontu i zajęcia większej części terytorium Ukrainy może się zbiec z napięciami czy chaosem wokół wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że to jest jakoś antycypacja tej sytuacji. No a poza wszystkim, tak jak jeśli spojrzymy rzeczywiście na tę dyskusję, która się toczy na temat pomocy Ukrainie od miesięcy, tak, czy od dwóch lat, no to rzeczywiście ona się toczy wokół kolejnych czerwonych linii, których europejscy i sojusznicy i amerykański sojusznik w kółko o tych czerwonych liniach mówią, tak? Bardzo często na użytek swojej własnej opinii publicznej, ale też często w poczuciu jakby nieeskalowania napięcia. Więc Europejczycy i Amerykanie cały czas zaznaczają te kolejne czerwone linie, co umówmy się nie jest, i o tym Macron w sposób absolutnie jasny i klarowny mówił w swoim przemówieniu i w Pradze i wcześniej w Paryżu, że mówienie przeciwnikowi, czego na pewno nie zrobimy, nie jest najlepszą strategią odstraszania tegoż przeciwnika, a wręcz przeciwnie, bo ewidentnie z perspektywy rosyjskiej żadnych czerwonych linii nie ma. Broń jądrowa chyba pozostaje takim ostatnim już, ostatnią linią, że rzeczywiście, tego Rosjanie jeszcze nie używają. Natomiast no, myślę, że jeśli popatrzymy w ogóle na taką strategię Macrona wrzucania różnych pomysłów, tak, i tworzenia takiej atmosfery burzy mózgów, tak. No, parę lat temu mówiło o śmierci mózgowej NATO. No to się źle odbiło echem, zwłaszcza w naszym regionie, ale niezależnie od języka i od tego sformułowania, no to była to próba wstrząśnięcia sojusznikami, również w kontekście zmiany w polityce amerykańskiej za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Nadal mamy nadzieję, że ostatniej. W związku z tym ta próba pokazania, że jakby musimy zmienić sposób myślenia, że nie może być tak, że w kółko dyskutujemy o kolejnych czerwonych liniach i w kółko dyskutujemy o tym, czego nie zrobimy, tak? Była też cały czas właściwie ta rozmowa też się toczy w jakimś sensie dyskusja o tym, czy możemy Ukrainie dawać broń ofensywną. Tak jakby można było wygrać wojnę bronią defensywną. Jakby w ogóle można było podzielić rodzaje broni na broń ofensywną i defensywną. Dyskusja, która cały czas się toczy, zresztą przy udziale Niemiec, to jest kwestia tego, czy Ukraina może używać broni dostarczonej jej przez zachodnich sojuszników do przeprowadzenia ataków na terytorium Rosji, tak? Czyli do tego, żeby zwiększyć koszty prowadzenia tej wojny dla agresora, no bo tak długo jak ta wojna jest prowadzona wyłącznie na terytorium Ukrainy, no to te koszty dla agresora pozostają takie, jak decyduje o nich agresor, wysyłając określoną liczbę żołnierzy czy sprzętu, prawda? Natomiast przeniesienie przynajmniej części działań na terytorium agresora, jest spora szansa, że w dość istotny sposób może zmienić kalkulację tegoż agresora. Więc cały czas poruszamy się wokół tych samych dyskusji. To trwa bardzo długo. Jesteśmy w tym bardzo reaktywni. Dostarczamy oczywiście Ukraińcom kolejne rodzaje broni. Natomiast no, znowuż to trwa bardzo długo. Nie dostarczamy tych elementów uzbrojenia, które mogłyby mieć realne znaczenie i mogłyby wnieść realną zmianę, jeśli chodzi o zmianę sytuacji na froncie. Więc wydaje mi się, że to, co Macron mówi, no to mówi, że no, przestajemy mieć czas i naprawdę musimy zmienić strategię. Tak, z tym, że Jeżeli popatrzymy na statystykę, to wychodzi na to, że Francja dotąd dostarczyła broni o 4-krotnie mniejszej wartości niż Niemcy. Tutaj oczywiście Paryż tłumaczy, że to jest inaczej, ponieważ Berlin liczy to też swoje zapowiedzi, no ale niemniej jednak takie liczby padają. To jest argument, który podnosi oczywiście strona niemiecka, wskazując, że ostatecznie wartość pomocy niemieckiej jest znaczna. Oczywiście Francuzi z kolei odbijają piłeczkę i mówią, no tak, ale tu chodzi o jakość, a nie o ilość. Francuzi wskazują na fakt, że przekazują Ukraińcom zaawansowaną i tę realnie istotną dla przeprowadzenia zmian na froncie broń, tak? Dostarczają pociski dalekiego zasięgu ziemia-powietrze, dostarczają te nowoczesne wyrzutnie rakietowe, podczas gdy ta pomoc niemiecka ma mniejsze znaczenie jakościowe dla prowadzonych działań wojennych, więc oczywiście to nie jest też tak i chcę to jasno podkreślić, że tutaj Francuzi są w jakiejś absolutnej awangardzie i po prostu oni robią bardzo dużo, a nikt inny nic nie robi, bo myślę, że odpowiedzialność za robienie zbyt mało jest stosunkowo równo rozłożona. Natomiast wydaje mi się jednak, że jeśli spojrzymy na tradycyjną francuską politykę wobec Europy Wschodniej, wobec Ukrainy, wobec Rosji i to, jak ona fundamentalnie się zmieniła w ciągu ostatnich 2 lat, no to jeśli mówimy o Zeitenwende, to no Niemcy zadeklarowały, a Francuzi zrealizowali. Całkowicie zmieniła się francuska polityka względem członkostwa Ukrainy w NATO, całkowicie zmieniła się francuska polityka względem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i całkowicie zmienił się w wymiarze strategicznym i geopolitycznym stosunek Francji do Rosji. I wydaje mi się, że to są zmiany naprawdę fundamentalne, które miały miejsce w bardzo krótkim czasie. One oczywiście nie dotyczą całości elity francuskiej, bo mówimy rzecz jasna o prezydencie i o jego obozie politycznym. Niemniej jednak sądzę, że jest to zmiana absolutnie fundamentalna i też w tym szerszym kontekście warto na to patrzeć. I dobrze, żeby ona pociągnęła rzeczywiście też inne państwa do większej pomocy Ukrainie. Profesor Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Все ж надеюсь, что там дома. set sweet i struktura szczęścia, siluety. Jest ze mną kolejny gość, Tomasz Szerszeń, fotograf, antropolog kultury i autor książki Być gościem w katastrofie, którą wydało wydawnictwo Czarne. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o obrazach wojny na Ukrainie, które widzimy na co dzień i które, tak jak piszesz, zauważasz, sprawiają na nas coraz mniejsze wrażenie. Jak twoim zdaniem one się zmieniały przez te ponad już 2 lata wojny na pełną skalę? No tak, bo te 2 lata to już jest kawał czasu i też my to odczuwamy w jakimś sensie, prawda, że ten czas upływa. I na początku ja mam takie wrażenie, że przede wszystkim było sporo też prób stworzenia też, czy też bardzo się przybijały do nas takie pewne obrazy, które miały tak, no, tak mocno symboliczny charakter, prawda, czyli na przykład pierwsze zdjęcia, które się z Olen ukryło, czyli właśnie taką właśnie pierwszą symboliczną ofiarą, to jest taka pierwsza właściwie twarz tej wojny, można powiedzieć. Potem te takie obrazy właśnie, choćby to słynne zdjęcie Dmytro Kozackiego z hali Azowstalu, czy też te takie bardzo symboliczne fotografie po tym, jak udało się wyzwolić Charkowszczyznę, tych wszystkich rakiet zebranych razem właśnie pod Charkowem. Więc na początku gdzieś wydaje mi się, że te obrazy miały bardzo mocno mobilizować i też to szło trochę takim bardziej klasyczną ścieżką, to znaczy, że to, co się przebijało, oczywiście poza całą taką masą obrazów, które były w mediach społecznościowych, to były takie obrazy, które próbowały ująć tę wojnę w jakimś takim jednym właśnie obrazie, prawda, w jednej takiej historii wizualnej. No ale z czasem mam takie wrażenie, że też przez to może, że no, tych obrazów jest tak dużo i też jakby pewna temperatura wokół tej wojny się jednak zmieniła bardzo i żeśmy się bardzo gdzieś zapoznali z tymi obrazami, z tym widokiem, to raczej przebija się taki wielki, jeden wielki szum z mediów społecznościowych, czyli taka bardzo duża ilość relacji, zdjęć, które mają, no, które są takimi trochę, ja to nazywam właśnie wizualnymi, no, strzępami, prawda, które nie mają swojej takiej często realnej, właściwie trudno powiedzieć czasem, w jakim celu zostały wykonane. Jest bardzo dużo zdjęć też, które też przechodzą przez, powiedzmy, są jakąś taką wizualną propagandą również ze strony Kijowa, prawda, no bo mówi się dużo o fake newsach, o propagandzie rosyjskiej. To są oczywiste już rzeczy, które jeszcze do niedawna nie były takie oczywiste, ale już są oczywiste. Natomiast no, mamy też do czynienia z bardzo mocną taką narzuceniem pewnych ram wizualnych ze strony powiedzmy armii, rządu, prawda? Ukraińskiego. No tak, ale to jest też związane z bezpieczeństwem. Oczywiście. Tak, żeby nie pokazywać na przykład od razu zdjęć zniszczeń. Oczywiście tak, tylko że jest to oczywiście, ale to w ogóle też jest ciekawe, bo na przykład jeśli chodzi o zniszczenia, to na początku właśnie gdzieś bardzo mocno powracały te obrazy zniszczonych budynków i to też jest taki kontekst, w którym wytworzyła się taka cała etyka na przykład pokazywania no, cudzego mienia zniszczonego. Na przykład jest taki jeden z właśnie z fotoreporterów ukraińskich bardzo mocno powiedział, że on jakby nie chce fotografować wnętrz, bo to jest cudza własność, jakby nie chce jakby, to jest jakieś już etyczne nadużycie, prawda? Więc to jest jakby taka cała ciekawa sytuacja. Natomiast tutaj jakby się rozjeżdża w moim odczuciu bardzo mocno ta ścieżka, powiedzmy, fotoreporterska, czy też jakby taka no, medialna, z po prostu z tworzonymi spontanicznie relacjami czy obrazami, które jakby powstają, ponieważ jakby no, takie są możliwości techniczne i tych obrazów jest naprawdę mnóstwo i one żyją jakby, mam wrażenie, w sieci takim swoim życiem zupełnie często dziwnym i no bardzo ciekawe będzie, co po latach, prawda, kiedy ta wojna się, no mam nadzieję, skończy, też będziemy gdzieś, no pojawią się badacze, którzy będą pracować pewnie nad archiwum tej wojny i to sięgną ponownie prawdopodobnie do właśnie do tej wizualności, prawda, bo to jest jakby coś takiego bardzo charakterystycznego właśnie dla tej konkretnej wojny i no i tych obrazów, no i napotkają całą masę tych obrazów, które gdzieś teraz są w sieci, które właściwie, no często No, jest to pytanie, dlaczego one właściwie powstają? Czy to jest jakiś gest właśnie, czy one powstają po prostu, bo mamy bardzo, bo ludzie tam mają dostęp do bardzo, bardzo jakby naturalny do aparatów, do kamerek i tak dalej? Czy jest to forma jakiegoś gestu, który jest jakby gestem przeżycia, gestem, no nie wiem. No może to jest też prośba o pomoc, gest, apel o gest pomoc. Gest oporu, prośba, oczywiście jest to też świadectwo, prawda? Ale też jest to często po prostu coś, co jest w jakimś sensie, no że często nie możemy zrekonstruować nawet intencji, bo jest wiele zdjęć, które jest albo nieostrych, albo jakby, które gdzieś, no nie wiem, które gdzieś pojawiają się, prawda? Które gdzieś, właściwie nie wiemy trochę, kto je wykonał, w jakiej intencji, cóż one przedstawiają. To też jest jakby ciekawe. Być może one powstają po to, i tutaj jest jakby taka, żeby stworzyć pewne, jakby, w sensie, że jakby intencją takiego nowego dokumentalizmu jest często wytworzenie pewnego atmosfery uczestnictwa, która jest jakoś tam fałszywa, bo my jesteśmy oczywiście daleko, prawda? No tak, ale z drugiej strony może jako zwykły widz, jako zwykły odbiorca bardziej się utożsamiasz właśnie patrząc na takie zdjęcie zrobione nieprofesjonalnie, bo jeżeli my patrzyliśmy na przykład na uchodźców z Kijowa czy z wielkich miast, czy nawet te zdjęcia robione w dużych miastach, no to można by było przyjąć, że no taka wojna mogłaby być też w Polsce, tak? To chyba bardziej do ludzi przemawia niż bardziej profesjonalne zdjęcie. Na pewno tak, no w ogóle ta wojna jakby dosyć, to jest trochę taka moja teza, ale też ona jakby, że to pewien paradoks właśnie, że taki reportaż, fotograficzny reportaż i w ogóle taki reportaż wojenny rodzi się w połowie XIX wieku podczas wojny krymskiej, no właśnie na Krymie, czyli na terenie należącym prawnie do Ukrainy. I w pewnym sensie moim odczuciem się jakoś dzisiaj kończy. To znaczy, że oczywiście powstają świetne materiały i to nie jest tak, że jakby nie ma dobrych zdjęć reporterskich, natomiast jakby pewna wiarygodność, ale też jakby rola w tej przenoszeniu tej historii, ona się kończy. Być może dziennikarstwo będzie musiało się w zupełnie inny sposób, czy też taka wizualna pewna strona dziennikarstwa na nowo jakby zdefiniować po tej wojnie. Natomiast no jakby mamy faktycznie to, co powiedziałeś, że mamy do czynienia z całą masą takich właśnie zdjęć relacji nieprofesjonalnych, demokratycznych, które tylko, że z nimi i one oczywiście stwarzają ten pewien pozór bliskości i masz rację, że one jakby są dla ludzi pewnie czymś, co jest bliżej, tylko że one właśnie, to jest dokładnie to, że one stwarzają pewien pozór uczestnictwa, prawda? To znaczy, jeśli mamy zdjęcia, które ktoś robi właśnie podczas ostrzału i wydaje nam się, że my prawie też uczestniczymy w tym, to jednak jest w tym coś fałszywego, bo szybko orientujemy się, że my tutaj patrząc, że nasze sprawstwo jest zerowe i jednak my nie jesteśmy tam. I to być może w dłuższej perspektywie jest też przyczyną, w której jakby pewne nasze zaangażowanie takie emocjonalne w te obrazy się wypala. Tak też może być, chociaż na początku to mogło mobilizować na przykład do pomocy. Absolutnie, prawda? Na początku to mobilizowało, zwłaszcza, że no nigdy nie mieliśmy aż takiego pozornie bezpośredniego dostępu, prawda, do tego, co się dzieje. No ale jednak po jakimś czasie konfrontujemy się z taką sytuacją, że to już tak nie działa, bo my jesteśmy jednak tu, nie tam, jesteśmy w bezpiecznej pozycji, jesteśmy w pozycji tylko widza, czy też gapia, a nie kogoś, kto jednak jest jakimś uczestnikiem. Nie jesteśmy też nawet świadkami, chociaż to jakby być może wydaje się, że będąc tak blisko jesteśmy świadkami. I też właśnie to sprawstwo, no, znaczy oczywiście możemy w inny sposób jakby pomagać, prawda? Natomiast sposoby zaangażowania w obraz, jakby to sprawstwo, które jest związane z tym, co widzimy, jest zerowe, bo jakby, no cóż możemy zrobić. I to jest jakby, myślę, powód takiego wypalenia też, czy też jakiegoś takiego paradoksu, który sprawia, że ta wizualność jest tak ważnym doświadczeniem tej wojny, a jednocześnie jest czymś, co jest, co się tak szybko wypala i dlaczego i zaczynamy zapominać te obrazy, one się stają coraz mniej ważne. Choć nadal są wykonywane, prawda, i wcale nie w lżejszych warunkach, tak? Tak samo ciężkich, ale jeszcze chciałem ciebie zapytać o kwestię wiarygodności zdjęć, tak? Bo teraz też mamy z tym problemy. Muszę sam się przyznać, że ja sam się dałem nabrać na samym początku wojny na obrazki zniszczonej kolumny czołgów z drona, niby nakręconej, która okazała się kadrem z gry Arma. To jest gra, która jest w ogóle bardzo często wykorzystywana, ponieważ ona pozwala modelować niektóre konflikty. Teraz jest wykorzystywana też do fejków dotyczących wojny na Bliskim Wschodzie. I także oczywiście była wykorzystywana i zapewne jest do wojny na Ukrainie. Jak tutaj się można tego ustrzec? No bo mamy rzeczywiście trudną sytuację i chyba tutaj, tu chyba może być taka rola dziennikarzy, że oni mogą właśnie korygować tak. te zdjęcia, które widzą. Znaczy to na pewno w ogóle wytwarza się taka nowa kategoria dziennikarstwa, czy też może pewnego rodzaju badania wizualnego wychodzącego od dziennikarstwa, które jakby gdzieś właśnie polega na korygowaniu, czy też weryfikowaniu obrazów, ich prawdziwości, czy też sposobów, w jaki one zostały spreparowane. No, i też jakby no, w Polsce choćby jakby jest mamy do czynienia, takie osoby są również w Polsce, na przykład jest pewnie to znane jest państwu, jest reżyserka teatralna Magda Szpek, która właśnie stała się taką dziennikarką śledczą, wizualną i która gdzieś jako cyberelfka weryfikuje informacje właśnie, które są podawane przez no często przez propagandę rosyjską, ale które po prostu często są właśnie takimi rzeczami, tak jak ty, na które ludzie się nabierają. I takich osób oczywiście jest też trochę na świecie. Są też takie projekty, które wychodzą z takiego bardziej doświadczenia badawczego związanego z bliżej ze sztuką i technologią. Na przykład jest taka grupa Forensic Architecture, która zbiera pewne materiały wizualne dotyczące różnych miejsc zbrodni, na przykład teatru w Mariupolu, dajmy na to. Ale poza taką warstwą wizualną robi również pewne modele, korzystając z technologii 3D, z różnych źródeł. I to jest takie bardzo złożone wizualne dziennikarstwo, prawda? Śledcze, czy też jakby nawet, czy też pewien rodzaj nawet już badania, prawda? Oczywiście są to projekty bardziej, powiedziałbym, niszowo-badawcze. My nadal jako tacy przypadkowi, że tak powiem, obserwatorzy czy widzowie, gapie, którzy po prostu patrzą na tą wojnę i w każdej chwili się mogą wyłączyć i przestać na to patrzeć, to nadal jakby się mierzymy z tym problemem i dlatego wydaje mi się, że jakby też ta wiara w obrazy gdzieś załamuje się. To znaczy, to jest ten paradoks, że to jest najbardziej zwizualizowana wojna, jednocześnie my nie dowierzamy, prawda, temu, co widzimy często, przynajmniej teraz już po jakimś czasie. I to jest być może też powód tego wypalenia również, no właśnie to trochę to, co mówiłem wcześniej, tym zainteresowaniem tą wizualnością. Natomiast no, nie, trudno mi powiedzieć, czy jestem w stanie dać ci jakby jakąś taką i państwu receptę oczywiście na to, jak na pewno trzeba być podejrzliwym. Oczywiście pytanie, co to znaczy i też jakby to jest ten paradoks, bo obraz ma wzbudzić często nasze zaangażowanie emocjonalne, a kiedy my włączamy pewien krytyczny namysł, to już jest to jakby pozornie... No, włącza się rozum zamiast tak, emocji. To jest coś jakby, to działa w dwie strony, jakby trochę różne, prawda? I pytanie, czy jakby jesteśmy w stanie w ten sposób odbierać obrazy krytycznie, bo jeśli będziemy wszystko weryfikować, to gdzieś zatraca się pewna prawda emocji, czy też prawda pewnego świadectwa, które czasem jest istotne, prawda, tam. No ale zapewne będzie to coraz większe wyzwanie w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, tak, gdzie tak. te obrazy są generowane. Być może na jakimś etapie kolejnym, ja się też nie znam na sztucznej inteligencji zupełnie, ale wydaje mi się, że być może na jakimś etapie już, nie może nie tej wojny, ale jakiś kolejny, że to już jakby będzie weryfikowane na samym, już my będziemy dostawali rzeczy, które już są opisane w jakiś sposób, zweryfikowane, prawda? No, to by było najlepsze oczywiście rozwiązanie. Oczywiście być może będą jakieś wtedy kontrsystemy, które będą ponownie starały się zamącić ten obraz i więc jakby, no to jest taka sytuacja, która wydaje mi się bardzo też ciekawa, jakoś tam poznawczo, oczywiście też trudna, ale też, no też chciałem jakby bardzo mocno podkreślić, że dla nas jednak ta wojna, chociaż my oczywiście mamy do czynienia jako kraj frontowy z uchodźcami, często znamy ludzi stamtąd, czy też znamy ludzi, którzy znają ludzi, prawda? Ale jednak dla nas, a w ogóle dla ludzi na świecie, to jest jakby coś, z czym się konfrontują przede wszystkim przez obrazy. I to jest inny właśnie przez tą demokratyzację, to jest zupełnie inny rodzaj narracji, niż jak było podczas, nie wiem, wojny w Wietnamie, dajmy na to, prawda? Czy wojny w Zatoce, gdzie mieliśmy jakiś taki obraz już wytworzony przez media mainstreamowe. Tutaj mamy to już trochę inaczej sprofilowane. Natomiast też no, ta demokratyzacja, tak jak powiedziałem, przy wszystkich jakby zaletach niesie w sobie wiele różnych pułapek. No porozmawiamy jeszcze trochę o tej emocjonalności, o poprzednich wojnach, bo z jednej strony można dojść do wniosku, że rzeczywiście każda kolejna wojna przykrywa tę poprzednią. Z drugiej strony ty opisujesz historię ukraińskiej dramatopisarki Niny Zachorzenko, która pisze, że wojna na Ukrainie sprawiła, że przypomniała sobie o wojnie w Syrii. Czyli miała te całe obrazy Aleppo, bombardowanego, niszczonego, Więc to jest chyba taka pewna dwuznaczna sytuacja, tak? Znaczy może to pójść w jedną albo w drugą stronę. Tak, oczywiście. Znaczy tutaj w przypadku Niny Zachorzenko, dramatopisarki ukraińskiej, ona jakby trochę przywołuje taką sytuację, że dopiero w momencie, kiedy właściwie rozpoczęła się ta wojna w 2022 roku, to ona po pierwsze jakby gdzieś stało się dla niej w pełni zrozumiały ten konflikt, który się toczył od 2014. Ona jest z zachodniej Ukrainy, prawda? Więc gdzieś... Ale przede wszystkim, że jakby potrafiła się rozpoznać w obrazach, które właśnie tak jak do tej pory tylko widziała na ekranach powiedzmy komputera, czy telefonu, czy telewizora, czyli na przykład konfliktu w Syrii, który przecież całą przednią dekadę się toczył i w którym jakby pewnie trudno się rozpoznać, o tyle, że jakby jest to konflikt, który jest w innej, gdzieś no, przynależy do innych kultur trochę, prawda? Jakby gdzieś jest no, w innym miejscu, daleko. I innej scenografii, tak chciałeś powiedzieć. Innej scenografii, tak. I to jakby gdzieś łatwo, być może łatwo przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co się dzieje gdzieś daleko od nas, prawda? I to jest jakby taka, ona jakby chciała tutaj powiedzieć, że jednak te gdzieś ta tradycja uciśnionych, czy też te opresje, to cierpienie się raczej potrafi łączyć, potrafi na sobie nabudowywać i potrafi otwierać pewne rozumienie. Natomiast no, jest to artystka, prawda, więc to nie jest pewnie tak, że wszyscy tak myślą. To znaczy wydaje mi się, że jednak zasadniczo jest bardziej tak, że to, że patrzymy na ten obraz medialny i ten obraz medialny często jest nakierowany kanałowo właśnie w jedno miejsce i on przykrywa te kolejne, tak jak jakby gdzieś... No ta wojna przykryła jednak zupełnie to, co się po pierwsze działo w Syrii, po drugie też trochę jednak kryzys na granicy białoruskiej, polsko-białoruskiej. Potem przez moment Palestyna przykryła, prawda, Ukrainę. To jest taka historia. Natomiast no, jakby takie głosy jak Niny Zachorzenko, to jest takie domaganie się pewnej tak zwanej wielokierunkowej pamięci, prawda, czy też jakiegoś takiego spojrzenia, które idzie w różne strony jednocześnie, które raczej stara się odnaleźć pewne nieoczywiste sojusze, prawda? Też w rozumieniu pewnych obrazów, w rozumieniu pewnej opresji, w rozumieniu jakby tego, że te wojny w jakimś sensie są na jakiejś płaszczyźnie połączone ze sobą. Nie chodzi mi o taki wymiar geopolityczny, chodzi mi o pewne cierpienie, prawda? No a na przykład to połączenie, te analogie Warszawa i Mariupol. Na ile one są uzasadnione? To może powiem, że jakby trochę pisałem o w takim rozdziale, który jest zatytułowany Przeżywać właśnie. Ja zaczynam jakby od takiego zdarzenia właśnie. To oczywiście jest pewna łatwa analogia, która pojawia się medialnie, ale jeśli się wejdzie głębiej w pewne obrazy, no, czy też historie właśnie, czy związane z powstaniem, czy przede wszystkim może bardziej nawet z przestrzenią getta warszawskiego, które jest analogicznie do Mariupola, prawie zostało starte z powierzchni ziemi, gdzie to widzimy pewne jakby no, z obu stron pewne takie bardzo podobne mechanizmy, czy też jakby, że ta kolonialna władza, która próbuje, prawda, zetrzeć aż do ostatniej cegły, prawda, tą przestrzeń, która jest no, gdzieś skazana na zniszczenie. Z drugiej strony mamy pewne gesty przeżycia, które mają pewien podobny charakter. Chciałem jakby może nawet nie przez analogie takie proste, tylko pokazać pewną trwałość pewnych obrazów historycznych czy pewnych gestów, że czasami historia potrafi gdzieś objaśniać jednak współczesność. I o tym można przeczytać w twojej książce Być gościem w katastrofie. Tomasz Szerszeń, fotograf, antropolog kultury, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. To już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Można nas słuchać w aplikacji Polskiego Radia, na stronie internetowej, w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast, no i oczywiście w radiu. Zachęcam także do śledzenia profili Po prostu Wschód w portalach społecznościowych i słuchania muzyki z playlisty Radio Wschód na Spotify. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Кілометри вокзалу, змінені стінки, порізані пальці, заштопані дірки на улюблених джинсах, пляма від кави, сиропові від кашлю, дихальні вправи, і втомлені ноги не знають куди. Несуть по папіру, не лишають сліди, і все, що позаду, і все, що попереду, чорного лебедя. Жодної жалості до проявів, слабкості до сліз, що подають у море. Ми тонемо, топимо свої травми і завтра ще насолоджуємося буле. Що ти, дівчинка, ким обернулись, збирай.